У плябаніі ксяндзу належала, я не ведаю, колькі там пакояў. Мы сядзелі ў адным цнатліва бялюткім з мноствам розных статуй на сценах, часцей за ўсё кірмашовых, гіпсавых, як сучасныя кітайскія башкі, размаляваных у ружовае і блакітнае, але часам і старых, драўляных, пабітых часам, з даўняй патрэбай у рэстаўрацыі. А на стале быў абрус самакорм. Бо не сам жа Жыховіч зрабіў усё гэта і гарачым падаў на стол. Тут табе і карп запечаны ў цесце, і траўнічак анісавы, і тапелец, што кіпеў у масле. Усе старыя беларускія стравы ледзь не з першай нашай кухарскай кнігі гаспадыні літоўскай. І пакаштуйце гэтае варэнне са сцяблін аеру, самая ніжняя частка. І на ўсё гэтае гаргантюарства прымільна глядзеў вялікі чорна-белы, а вушы страшэнна падобныя на локаны Наталлі Ганчаровай з партрэта Гау. І, як сказаў ксёндз, спанель ас. Ас па-руску ас, па-нашаму нічога. А па-польску туз. Жыховіч паклаў яму цукар на нос і загадаў цярпець. Шагрэневая цюбка пакутліва моршчылася, ледзь не плылі з вачэй слёзы, і ксёндз злітаваўся. Ас, міліцыя! Пёс падкінуў цукар у паветра, схапіў яго і, падціснуўшы хвост, кінуўся пад ложак. «Ну, а калі сапраўды міліцыя?» – засмеяўся я. «У такую гульню пры ёй?» «Не, а ну, траўнічку!» Ас вылез пад ложка і зноў аблізаўся. «Ведаеце, што мне прыйшло ў галаву? Шаўчэнкі». «Ведаю», – падумаўшы, сказаў ксёндз. «Як дзеці на вялікдзень на саломе хаваліся ці хваліліся. Таму бацька чобаты справіў. Той маці хустку купіла. А мені хрешчана маты ліштву вышывала». «Правільна. А я в попа обідала», – сірітка сказала. «Ой, ну то чаму папу і праз 100 год з гакам не пакарміць сіротку абедам? Думаеце, я не бачу, як вы на мяне у век ракеты атамаў глядзіце? Праз хады, таямніцы. Я не гляджу, тож бо. І хаця апраўдвацца ні перад кім не хачу, перад вамі чамусьці хочацца. Адчуваю нешта. Не трэба апраўдвацца». Жыховіч задумаўся. Нават твар ягоны абвіснуў, пацяжэў. «Асаблівай ахвяры ў гэтым маім учынку не было. Мне і дагэтуль сорамна, што я паднёс царкве нягодны дар, але гэта праўда, ахвяры не было». Рука яго гладзіла вушы аса. «Быў я дужа рэлігійны, больш, чым зараз. І ў вайну быў упершыню закаханы. І рэч амаль несумяшчальная быў у падполлі. Яе схапілі, як я раніцай пайшоў па цыгарэты. Курыце. Пасля вайны я стаў ксяндзом. Асаблівай ахвяры не было. Я брыў ад яго і думаў, што сапраўды мы ўсе атручаныя бойкай. магчыма, вар'яты. Але адкуль я ведаў, хто, што і як? Хаця б той ксёндз Жыховіч. А меў вечар трагікамічную развязку. Досыць цяжкую і досыць камічную. Я прыйшоў у сваю бакоўку і заваліўся спаць. Досыць рана. І нават у сне адчуваў, як у мяне баліць галава. Нешта з ёю ў апошні час рабілася. Всё больш небяспечнае. Сон быў таксама цяжкі. Тая самая галерея, на якой тады бачыў я цені. Малады, бялявы, напаўхлопец, напаўмужчына, высокі, магутныя мускулы і дзіцячыя вочы, такія сінія, як рэдка бывае нават на гэтай зямлі. Маладая жанчына, чамусьці вельмі падобная да Сташкі. «Я не магу», – шапацела яна. «Ён выдаў нас, выдаў сяброў, выдаў цябе». Не толькі выдаў, кінуў ён, прыбраў усё майно паўстання. Як ты магла калісьці пайсці з ім? Я тады не ведала цябе. Я не ведала, што ён можа яшчэ атрымаць ад караля трэць за выдачу сяброў, гэты знатнік. Прагучаў глухі, але прыемны голас. Я ўбачыў, што да іх падыходзіць дужа худы і высокі светлавалосы чалавек. Тут я здагадаўся, што гэта Грыміслаў Валюжыніч, ініцыятар удару ў спіну жонка Вітаўта Хвёдаравіча Альшанскага Ганна Гардзіслава і дойлід касцёла, вежы якога адзеты арыштаваннямі, ўжо ўзвышаліся над мурамі вонкі. «Гэты ісцінствовать не будзе», – сказаў Грыміслаў. «Для яго ёсць дзве очыны. Адну ён прадасць, але за другую зубамі будзе трымацца, глоткі грызці за свае скойцы». «Родныя», – сказаў дойлід. Ён усё аднекуль ведае пра вас, і таму ўцякайце, пакуль не позна, і вазьміце з сабою альмарыум з грашыма. Яны не належаць яму, яны людскія, вашы, тых, што ўсталі, уцякайце, сядайце недзе на нём, а не на окрут, і некуды у немцы». Пасля вернецеся, калі зноў прыйдзе ваш час, калі трэба будзе купляць зброю. Здрадны род. Што продак Пятро, які князя Слуцкага выдаў? Што гэты? Што, коні ёсць? – спытала жанчына. Ёсць коні, – сказаў Грыміслаў. Ключаюся з табою, дойлід. Але столькі рэмняў золата, столькі каменняў, столькі сажоных тканей, хіба іх павязеш у саквах? Бярыце частку, астатнія перахаваем тут. Я не хацеў, сказаў Валюжыніч. Але зэлжыў. Зэлжыў ён самае наша беларускае імя. «І няхай застанецца ні з чым», – сказала жанчына. «Без мяне і без скарбаў. Такі пакон, і няхай нас ад тамталя дастане акрутны, апаёвы псарец. У яго савая судьба у нас свая. А табе, великі дойлід, дзякуй ад нас і ад Бога. Дзякуй, скажаце, як усё скончыцца добра. І вось падае ўжо на толькі што засыпаную яму вялізны спілаваны дуб. Дзе я чытаў пра такі спосаб захаранення скарбаў, адзначае ў сне падсвядомасць. І вось ужо і следу няма, і ноч вакол. І вось ужо рвуцца ў ноч прэч ад муроў замка дзікім лесам два коннікі. В аднаго прыбоку доўгі меч, у другога меншага корт, зніклі. Але праз некаторы час у них лямяжых вежах чорнага гмаху замільгалі агні, забегалі па галерэях. Шматгаловая конска-чалавечая маса закішэла, заклубілася ў двары, з бязгучнасці нарастаў, рабіўся нястерпным пагрозлівы гук. І вось худы чалавек падымаецца па рыштаваннях вежы касцёла, стаіць і глядзіць у бок бязмежных лясоў, дзе недзе далёка Нёман, і тут прагная растапыраная пяцярня штурхае яго ў спіну, і ў вачах непаразуменне. Імкліва набліжаецца зямля. І гэта ўжо нібы не ён, а я падаю, як некалькі год назад са скалы на Карадагу. Дзіва і ўласная кемлівасць тады ўратавалі мяне ад непазбежнага, адзначаясь падсвядомасць. Гэтага дзіва не ўратавала. Я зноў гляджу зверху, і ён, маленькі зверху, ляжыць на зямлі, як лялька. Зноў я ўнізе, над трупам стаіць каржакаваты чарнявы чалавек, вузкія вочы, жорсткі прыкус вялікага рота, срэбратканая чуга падае шырокімі складкамі, а насупраць яго досыць ужо летняя жанчына ў чорным. Вітаўт Хвёдарович Альшанскі і ягоная сястра. Пакладзіце ў корсту, у мёд, кажа жанчына, і укладна да бальзаміроўшчыка. Ты, можа, і ў касцёле яго пакладзеш? Не толькі пакладу, але і піжмом удастою. Ён рабіў, яму і ляжаць. Ну, ясна, вы ж размілаваліся. А тое, што ён спраўца таго, што яны дабро маё паплюндравалі, што ў зэшлым часе продак Пятро здабыў, што я здабыў? Здрадай вы яго здабылі. Зэлжылі імя беларускае, імя альшанскіх. І шкада мне толькі, што я ў зэшлыя часы не магла прыдушыць яго калысцы і цябе таксама, бо малодшая была. І гэта наша агульнае валоданне. Каго хачу, таго і кладу. І контрфект над труною яго беднага не своечасова павешу. І просты над ім месяцамі спяваць будуць, каб узрадавалася ягоная душанька. Ну, ён і цела не забываў, затое ты забыў, смакоўніца бясплодная. Макула на нашым народзе, хробак, туляп. Ты з жанчынамі можаш толькі партаці, то што дзівіцца, што сапраўдная ад цябе ўцякла? Ад цябе ўцякла б і касарылая. І не баіся? Чаго? ляпёшкі па гною, кучы ў мёту. Ой, глядзі! Каралю б я данесла пра твае выбрыкі, ды мярзячка мяне бярэ глядзець на цябе. Глядзі! І яна паказвае на вежу. І зноў падае чалавек, і зноў дзікі крык: падаю я! Я прачынаюся, заліты халодным потам. Ой, настолькі гэта жыва. Не адразу разумею, што ляжу ў бакоўцы і што мяне торгае Мікола Заліпушчанак па мянушцы вячорка, мой гаспадар. Анцю, уставай. Мы з кумам. І, ой, Анцю, і, ну і так нам без цябе сумна. Ой, так сумна. Ён усхліпвае. Мы плачам, плачам. Уставай, Анцю. Добра, зараз. Я разумею, што не адвяжацца. І што лепей зараз выйсці, а пасля непрыкметна пайсці. Хутчэй за ўсё яны і не заўважаць. Калі я прыйшоў на палову гаспадара, то ўбачыў гаспадыню на печы, стол застаўлены стравамі і параю гусакоў. А за сталом кума, невялічкага, лысага, як калена чалавека, і гаспадара. Спачатку я хацеў адразу пайсці, але пасля размова зацікавіла мяне. Вячорка філасофстваваў. А гаспадыня, гэтага я не мог зразумець, ціха смяялася на печцы. Всё на свеце паразіт. І мурашка паразіт, і пчала паразіт, і авечка паразіт, і воўк паразіт. І ты паразіт, і я паразіт. Я не паразіт, запярэчыў кум. А хто калісьці ў калгасе яшчэ мех жыта ўкраў? Я не краў. Ай, всё адно. Ну да ты, ну ты, вот ты паглядзі на сябе. Ва ўсіх сумленных людзей чупрына на галаве ў цябе, плеш, і кажаш, што не паразіт, а? Торкаючы відэльцам у талерку, няшчасны кум стараўся перавесці размову на іншыя, больш прыемныя рэйкі. А я сала ем. О, ось, ось, ось, ось. І з абурэннем: ды чэсныя людзі м'якіну ядуць, а ты сала і кажаш, што не паразіт, а? Я пайшоў і сеў у кветніку. Галава пасля сну і ўсяго балела несамавіта. Трэба было менш курыць. Ясна, што тут забаліць, што хочаш. І гэтыя нажэрліся гары. Як няшчасце гэта нейкае на люд. А за акном зноў размова высакапарная. Прыкрашае траву тым, што яшчэ нядаўна было высакаякаснай беларускай ежай. Аж шкада стала. Такі прадукт зглуміў, а? і пасля паўзы. Аднаго поля ягады, што лапатуха, што альшанскі нічыпар, князкае адроддзе, што гэты юрот айцец Леонард, і пацук такі. Трэба з'язджаць, падумаў я, да Мольтана, іначай спакою не дадуць п'яныя чэрці. І ўвогуле, чорт ведае што, усе вакрузе нейкія звіхнутыя, а ўсё, што даведаўся за дзень, не вартае і выедзенага яйка.